radością, spełniając marzenia bliskich. Odkrywasz w sobie siłę do robienia czegoś dobrego dla innych i czujesz, że nic nie może cię zatrzymać. A to dopiero początek. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska liczy na pozytywne zakończenie negocjacji z Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie, mówi o tym rzecznik rządu. Dwie stacje Polskiego Radia w sierpniu znalazły się w czołówce najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Na początku przyszłego miesiąca Europejska Agencja Leków ogłosi decyzję co do podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że Polska liczy na pozytywne zakończenie negocjacji z Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie. Na ten moment Czechy żądają zaprzestania wydobycia, natomiast polski rząd zapewnia, że nie zamknie kopalni. Piotr Miller podkreślał, że polsko-czeska dyplomacja skupia się teraz głównie wokół kopalni w Turowie. Dzisiaj też odbyło się spotkanie wiceministra spraw zagranicznych, pana ministra Szymona Szynkowskiego, z ambasadorem Czech, gdzie też przedstawiliśmy informacje dotyczące propozycji zażegnania tego sporu. Nasza propozycja dotycząca umowy, przekazania konkretnych środków finansowych jest nadal aktualna. Na Węgrzech rozpoczyna się seria spotkań dyplomatycznych w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Szczyt Demograficzny. Do Budapesztu ma przyjechać premier Czech. Swoją wizytę na Węgrzech odwołał premier Mateusz Morawiecki. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki przyznał, że ma to związek ze sporem dotyczącym kopalni Turów. To pewnie jest gest trochę symboliczny, z pewnością nie kierowany przeciwko Węgrom, gospodarzom, tylko uczestnikom z V4. No, premier Babiš będzie i myślę, że będzie też okazja przedstawicielom parlamentu czeskiego powiedzieć, no, co myślimy o szczególnie o trybie prowadzenia negocjacji. W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił, że Polska ma płacić 500 tysięcy euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że podczas spotkania z szefem rosyjskiej dyplomacji niewiele czasu poświęcono na kwestie bilateralne i że żadnych konkluzji nie osiągnięto. W wywiadzie dla Polskiego Radia zapowiedział, że rozmowy ze stroną rosyjską będą kontynuowane. Zamysł całego spotkania dotyczył kwestii przede wszystkim OBWE. Te kwestie wynikające z naszych relacji dwustronnych zajęły, jak powiadam, bardzo mało czasu w naszej rozmowie. One nie zostały w żaden sposób rozwinięte. Co najwyżej można się spodziewać, że będą kontynuowane, a zatem do żadnego rodzaju konkluzji nie doszliśmy. Do spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji doszło na marginesie 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Rozmowa odbywała się w wykorzystywanych przez Rosję pomieszczeniach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Aż dwie anteny Polskiego Radia, program pierwszy oraz Polskie Radio 24 znalazły się na podium wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Polskie Radio jest obecnie drugim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w Polsce. Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów podsumowującego sierpień, program pierwszy Polskiego Radia awansował z trzeciego na drugie miejsce i miał największą cytowalność spośród anten Polskiego Radia. Na program pierwszy powoływano się w innych mediach 1155 razy. Podium zamyka Polskie Radio 24, które zanotowało 944 odniesienia. Polskie Radio weszło również do pierwszej dziesiątki najbardziej opiniotwórczych mediów w rankingu ogólnym, obejmującym telewizję, prasę, radio i portale internetowe, zajmując 6. pozycję. Europejska Agencja Leków na początku przyszłego miesiąca ogłosi decyzję w sprawie możliwości podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Chodzi o preparaty BioNTech i Pfizer typu mRNA. Poinformował o tym na konferencji prasowej Marco Cavalleri, szef zespołu do spraw oceny szczepionek w unijnej agencji. O szczegółach Beata Płomecka. Marco Cavalleri powiedział, że dotychczasowe ekspertyzy wykazały, że wraz z upływem czasu po podaniu szczepionki odporność może spadać. Niektóre kraje członkowskie z tego powodu już podają trzecią dawkę wybranym grupom, by zwiększyć odporność osób najbardziej narażonych w sezonie zimowym. Europejska Agencja Leków rozumie te decyzje. Na początku września unijna agencja zarekomendowała trzecią dawkę tylko dla osób z obniżoną odpornością. Kilka dni później otrzymała wniosek

już jest to śpiewanie białym głosem, czy jeszcze nie? Tak państwa pytam, zupełnie bez okazji. Kwiat jabłoni, bo to jest bardzo ciekawe wyrażenie. Śpiewać białym głosem, czyli jak? Czyli co? Kwadrans po godzinie 18, teraz historia z życia wzięta, a to było tak. W Związku Harcerstwa Polskiego trwa konflikt między główną komendą a byłymi zarządcami Fundacji Centrum Wychowania Morskiego, która dzierżawi żaglowiec Zawisza Czarny. Strony wysuwają wobec siebie kolejne zarzuty, a cierpią na tym harcerze. Żaglowiec, zamiast realizować kolejne zakontraktowane rejsy, stoi na Sumach w Gdyni. Poirytowani sytuacją członkowie chóru szantowego Zawisza Czarny na pokładzie jednostki zorganizowali protestacyjny koncert. Więcej na ten temat Marcin Lankę. Dobry wieczór, witam na otwartej próbie chóru Zawisza Czarny. Dzisiejsza niestety okazja nie jest taka radosna. W tej chwili Zawisza według wszelkich planów miał być już na Morzu Północnym. Tak się stało, że statek chociaż wyremontowany i w zasadzie bez większych problemów pływający przez cały sezon mógł pływać dalej. Niestety decyzje zapadły inne i zostaliśmy na lodzie. Ale to nie tylko my, bo takich żeglarzy, zawiszaków, którzy mieli płynąć, było grubo ponad setkę. Po to dzisiaj tutaj dajemy znać ludziom i zawiszakom, bo oddźwięk jest olbrzymi, żeby nie dopuścili, nie pozwolili na taką sytuację, że Zawisza przestanie być harcerskim żaglowcem, największym zresztą na świecie. Mówił dyrygent chóru Jacek Jakubowski. To jednak tylko jedna strona medalu. Wprawdzie z komendantem Komendy Głównej Grzegorzem Woźniakiem mimo prób nie udało mu się skontaktować, to w wypowiedzi dla portalu Żeglarski Info stwierdził on, że jednostka stoi w porcie, bo fundacja nie jest w stanie sprawować kontroli nad rejsami. Dodał też, że trwają prace nad powołaniem nowego operatora żaglowca. Zapewnił również, że Zawisza Czarny nie zostanie sprzedany. Zawiszacy jednak czarnego scenariusza się obawiają. Jak pan patrzy na ten żaglowiec, to co pan czuje? Olbrzymi sentyment, dużo na nim pływałem. No i wielki żal na to, co się dzieje, na ten cały bałagan, na tą taką bezmyślność, roztrwonienie wszystkiego, co było dobre, fajne, a w tej chwili lekką ręką niestety na skutek głupich decyzji odgórnych. Tak jest, jak jest. Piękny żaglowiec. Szkoda go będzie bardzo. Jeśli wytrapa, już nie będzie go łonić. A myśli pan, że tak się stanie rzeczywiście? Czy to ku temu zmierza? Myślę, że naciski są w kierunku takim, żeby się tak stało. Nie widzi pan światełka w tunelu? Myślę, że nie będzie. Jak sprawa się zakończy, trudno w tej chwili przewidzieć. Będziemy jednak do tematu wracać. Zawisza Czarny został wybudowany w 1952 roku jako statek rybacki. 8 lat później przekazany został ZHP, a po kolejnym roku przebudowano go na żaglowiec i od tamtego czasu nieprzerwanie służy harcerzom. Kropka. I niech służy dalej harcerzom. Wykrzyknik. Państwo sobie zaśpiewają razem może, co? Strony konfliktu. Jakąś szantę i w końcu się dogadajcie. Niech pływa. 18, prawie 19 minut po godzinie 18 w programie Trzecim Polskiego Radia. No more love to purchase, I've invested in myself. You know nothing about me, keep opinions to yourself. No more complications, everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. When I get weak or I'm tired and afraid, when I sleep all my dreams turn out the same, when I breathe I'm relieving all your pain. Can't believe you won't let me do the same. Oh. So I can shut you out. Though your heart is bleeding, you've left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. When I get weak or I'm tired and afraid, when I sleep all my dreams turn out the same. Nie będę prosić o ułaskawienie nawet pod presją, napisał w liście Andrzej Poczobut, dziennikarz i aktywista Związku Polaków na Białorusi, który od marca przebywa w areszcie z powodu zarzutów podżegania do nienawiści. Angelika Borys również przebywa w tym samym areszcie. Sprawa bardzo trudna, poważna i miejmy nadzieję, że świat się nie przyzwyczai do tej sytuacji, tak jak się do Ukrainy, do aneksji Krymu na przykład Zachód powoli przyzwyczają. Włodzimierz Pat, nasz korespondent z Mińska, jest z nami w Trójce. Dobry wieczór, dzień dobry, witaj Włodku. Dzień dobry, witam. Jak ta sytuacja wygląda? Pół roku mija, jak aktualnie przebywa, jak aktualnie wygląda sytuacja i w którym oni areszcie przebywają, jak to życie ich teraz wygląda, czy wiemy i jaka będzie przyszłość? Bo Andrzej Czobut pisze w swoim liście, że ta przyszłość to kilkanaście lat, na które się szykuje w łagrze. No miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Wiadomo, że zarówno Andrzej Poczobut, jak i Angelika Borys w areszcie przebywają już właśnie od pół roku. Najpierw byli oni zatrzymani w Grodnie pod koniec maja, potem zostali przewiezieni do aresztu w Mińsku, a ostatnio przebywają już od kilku miesięcy w areszcie więziennym w mieście Żodzino, to niedaleko białoruskiej stolicy. Wiadomo, że Poczobut przeszedł w tym areszcie zakażenie koronawirusem, nasiliły się jego dawne dolegliwości gastryczne. Przez dwa tygodnie był przetrzymywany na oddziale medycznym aresztu. Natomiast szefowa Związku Polaków Angelika Borys skarżyła się na serce i problemy z zębami. Wiadomo, że przebywała ona, przebywa prawdopodobnie dalej w przepełnionej celi, ale tak naprawdę nie ma możliwości zweryfikowania, jaki jest stan zdrowia. Obecnie rodzina Angeliki Borys nie kontaktuje się z mediami, natomiast żona Andrzeja Poczobuta, Oksana, dotychczas nie mogła spotkać się z swoim mężem w areszcie, mimo że ten przebywa już właśnie poza domem w tym areszcie pół roku. Oksana Poczobut sama otrzymuje informacje o mężu z listów, czyli wie w zasadzie to, co my wszyscy. No i właśnie Andrzej napisał, że nie zgadza się na żadne akty łaski i nie będzie prosić o ułaskawienie nawet wtedy, gdy zostanie o to poproszony. Uważa, że byłoby to rzeczą niemoralną i niegodną pamięci bohaterów Armii Krajowej, którzy są dla niego wzorcem, i poinformował Andrzej Poczobut, że nikomu też nie dawał i nie daje upoważnienia, aby w jego imieniu zwracać się do Aleksandra Łukaszenki o ułaskawienie. A powiedz, będzie jakiś proces oficjalny, bo to cały czas jest areszt i te zarzuty, o których mówimy, paragraf bodaj 130, tak, kodeksu karnego, który mówi o umyślnym działaniu mającym na celu podżeganie do nienawiści narodowej, religijnej, tak, oraz niezgody na podstawie przynależności narodowej, religijnej, językowej i innej. Czy wiemy, kiedy jakiś proces, data procesu jest znana? Jak wygląda to ze sprawy sądowej? Wszystko na razie jest na etapie, powiedzmy, śledztwa i takich zarzutów. Właśnie wiadomo, o co są oni oskarżani, ale data procesu nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo, że polska dyplomacja cały czas prowadzi starania o wypuszczenie polskich aktywistów na wolność, ale na razie białoruskie władze nie chcą na to się zgodzić. Z moich informacji wynika, że już kilka razy było bardzo blisko uwolnienia Angeliki Borys, ale za każdym razem nie udało się sfinalizować tego procesu. Przypomnę, że pod koniec maja trzy inne polskie aktywistki, Anna Paniszewa, Maria Kiszkowska i Irena Biernacka, po dwóch miesiącach pobytu w areszcie zostały wypuszczone na wolność i wywiezione do Polski. A jaka będzie przyszłość Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, na razie trudno przewidzieć, ale no myślę, że trzeba trochę być optymistami. Być może nie skończy się to wszystko w sądzie, być może odzyskają wolność, no ale musimy uzbroić się w cierpliwość. Mówisz o zabiegach polskiej dyplomacji, a czy na samej Białorusi są jakieś głosy, są jakieś ruchy, które miałyby pomóc Polakom zamkniętym w tym areszcie? Czy mogą liczyć na jakieś wstawiennictwo, czy zupełnie są zdani sami na siebie i na polską dyplomację? No na razie to chyba najbardziej ważne to, co będzie właśnie w tych relacjach polsko-białoruskich, bo tutaj powiedzmy na Białorusi odbywają się w zasadzie teraz każdego dnia jakieś nowe procesy zwolenników, powiedzmy, tych przemian, zatrzymania, delegalizacje kolejnych organizacji pozarządowych. Powiedzmy, Andrzej Poczobut jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich, które zostało zdelegalizowane zaniedbane i to stowarzyszenie cały czas interesowało się jakby sprawą Andrzeja Poczobuta. On jest wieloletnim członkiem tej organizacji, no ale jak organizacja została zdelegalizowana, to ma też praktycznie bardzo ograniczone możliwości pomocy, ale sprawa Andrzeja Poczobuta, ona i Angeliki Borys, ona tutaj w białoruskich mediach cały czas istnieje. Ona nazywa się, że to jest sprawa polska, to tak, takie trochę nawiązanie do sprawy polskiej, powiedzmy w latach 30. stalinowskich, kiedy Polacy byli prześladowani i tutaj właśnie takie jednoznaczne jest przesłanie z tych mediów niezależnych, że właśnie musimy pamiętać o tych Polakach, którzy są w areszcie tutaj na Białorusi. Pół roku mija od kiedy Andrzej Poczobut i Angelika Borys są w białoruskim areszcie. W liście, jak podano, Andrzej Poczobut określił swoją sytuację jako więzienną stabilność. Napisał, że czyta książki i przygotowuje się do procesu, którego data nie jest jeszcze znana, o tym mówiliśmy. Co napawa optymizmem, to może fakt, że sprawa nie została zapomniana, że jest nagłaśniana i miejmy nadzieję, że szybko się zakończy. Włodzimierz Pat z Mińska, bardzo ci dziękuję, Włodku, za relację i za rozmowę. Dziękuję, 28 minut po 18. If I spend all day singing love songs, baby, and if I can't build a house with my hands, if I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out when my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. My girlfriend makes more money than I do, and I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest 18.31. Czwartek, dziś 23 września, jesień oficjalnie. Jesień, jesień, w złote liście spadają z drzew. Wszyscy jesteśmy poetami, artystami w ten czas. Ale proszę uważać, bo będzie wiało nad morzem do 100 km na godzinę. 6 metrów będą miały fale.

Tak, to czeka tak już od dłuższego to czasu. Miała być, ale ja która wiem, tak no. Za każdym razem jak przychodzi, to kupuje co innego i mówi, że to na nią czeka. I ona wie, ja wiem, że to był jest za mnie, ale jednak... No same praktycznie firmowe rzeczy, począwszy od Max Mary po Marka Kane'a. Zwracam uwagę na jakość w ogóle tych wszystkich rzeczy. Pierwszy gatunek bawełny, jedwab, kaszmir. Jedyne czym się różnią, to po prostu nie mają metki, która świadczy o tym, że są nowe. Po drugie, jak zaczynasz podróżować po świecie, to otwierają ci się oczy, jak szybko kończy nam się świat. Ta nasza planeta w ogóle już ledwo dyszy. Jeżeli na jedną parę dżinsów musisz zużyć 10 tysięcy litrów wody, a na zwykły biały t-shirt 4 tysiące litrów, to od razu jak to głośno mówię, to widzę inne kraje i dzieci, które nie mają co pić. Dlatego ja zwracam właśnie moim klientkom uwagę na ten konsumpcjonizm, że kupujesz tanie rzeczy, po dwóch razach je wyrzucasz, a jeżeli chodzi o to, co się dzieje w ogóle z tymi rzeczami, 80% rzeczy, które kupujemy w normalnych, regularnych sklepach, idzie na śmietnik. 10% to czyściwo, czyli na przykład możemy użyć to jako szmatki i tylko 10% idzie do second handu. To jakby jest kompatybilne z charakterem Agnieszki, absolutnie. To, że przyczepa, że kolorowa, że wszystko jest takie niepowtarzalne, piękne. Nie stacjonarne, że to też jest stacjonarne. Bo Agnieszka to kolorowy ptak. Próbujący taka, kolorowy, tak, ona jest kompletnie niesztampowa, tak, a jednocześnie przyjście tutaj to jest też jakiś rodzaj, bo ja wiem, psychoterapii, tak, bo można o wszystkim porozmawiać, pooglądać, poprzymierzać, wyluzować, zapomnieć, że gdzieś tam są problemy w tyle głowy, więc my się w sumie często spotykamy tutaj. Jako my i tak właściwie można zauważyć, że co i rusz, jakaś nowa twarz się pojawia i jak się pojawia, to ona tu zostaje. Po prostu. Albo wraca za jakiś czas. Albo wraca, tak. A to jeszcze jest bardzo też fajne, to widziałam w piątek. Skurczę. To Eliza też mówiła, że cudowno. Mhm. Nie mam dużo pieniędzy, bo jestem nauczycielem, natomiast taką inicjatywę byłam w stanie po prostu podźwignąć. Małym budżetem. Mam tutaj przebieralnię, oczywiście z motywem Fridy, więc kobieta może od razu się przebrać z dużym lustrem. Myślę sobie, że to jest taki mały sklepik, który może odwiedzać różne przepiękne zakątki Wrocławia i nie tylko. Agnieszkę Katyńską poznałam kilka lat temu, kiedy organizowała niecodzienne pokazy mody. Samo to przygotowanie w ten dzień już tego pokazu, no to był taki zwariowany dzień, no bo to tak, tych kobiet dużo, tutaj fryzjerki, ta planuje, wiesz, jej to trzeba włosy postawić tak, nie, ty słuchaj, jej to nie postaw, bo to do tego, nie, no to było fajne, to była taka przygoda. Człowiek czuł się taki jak gdyby, nie wiem, dowartościowany, czekał na ten pokaz, co powiedzą ludzie, na ten finał człowiek czekał, nie? A jak się szło po tym czerwonym dywanie, po tym zielonym, myśmy mieli zielonym dywanie, to każdy mówi, matko, ale ty pięknie wyglądasz. Słyszę, jak kobieta mówi, nie, to niemożliwe, to nie jest Jadwiga. Widownia w dużej mierze nie wiedziała, kto będzie tą modelką, kto, jakie kobiety. Dowiedziały, że ktoś będzie. Mieliśmy ubaw, zabawę, było po prostu super. Dlaczego było super? Bo pani Agnieszka. Agnieszka Katyńska, wrocławska projektantka, autorka dzisiejszego pokazu It's My Time. Tyloma profesjami się parałam, że ciężko mi jest powiedzieć, co tak naprawdę robię, ale począwszy od tego, że skończyłam dwa kierunki na pedagogice specjalnej, edukacji i rehabilitacji osób upośledzonych i pracowałam przez lata w zawodzie z chorymi dziećmi, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w szkołach specjalnych, integracyjnych. Po czym zostałam stylistką, osobą, która prowadzi różnego rodzaju pokazy mody dla osób zupełnie nietuzinkowych, bo dziewczyn na wózku, dziewczyn pełnosprawnych i kobiet, które zamieszkują miasta ościenne wokół dużych miast. Ja po technikum, bo skończyłam technikum poligraficzne, było blisko domu. Usiadłam i stwierdziłam, że jeśli nie pójdę ciągiem na studia, nie skończę studiów nigdy w życiu. Natomiast ja zupełnie nie wiedziałam, co ja mogę robić? Przecież ja w niczym nie jestem dobra, ani matematyka. Jestem świetna w ogóle w śpiewaniu, w tańcu i w sportach. Na WF nie mogłam pójść, bo byłam po dwóch poważnych operacjach kolana. Więc stwierdziłam, że jedynymi studiami, gdzie ja się poczuję jako osoba, która pomaga, to są osoby niepełnosprawne. Nie wiem, czy to jest zdrowe podejście, czy nie, ale wiedziałam, że mam akurat tyle mocy, żeby móc być z dzieciakami chorymi. Miałam od razu praktyki. Pierwszy semestr puścili nas na onkologię dziecięcą na Bujwida. Byłam obok tych dzieci. Tam nie mogłam powiedzieć, że byłam pedagogiem, ale byłam inicjatorem różnych zabaw. Te dzieci, które mają po 5-7 lat, były jak dorosłe osoby. Na przykład pytanie, dlaczego muszę umrzeć? Wtedy pamiętam, że pół roku wykruszyło się. Od razu automatycznie. Wiedzieli, że nie są w stanie w ogóle pracować w ten sposób. Ja zostałam. Temat odzieży cały czas towarzyszył mi w życiu. Miałam sklep internetowy, gdzie przyjmowałam moje klientki w domu. I dzięki teściowej i mężowi właśnie otworzyłam mój pierwszy sklep Coco Rocco. Chodź naturalnie, bo jesteśmy bardziej miękka. Tak jest. Nie patrzymy się w dół, tylko patrzymy się albo prosto, albo na widoki. It's my time. To jest pokaz mody. Zaprosiłyśmy z moją wspólniczką Olą Sus 9 dziewczyn niepełnosprawnych, które poruszają się na wózku i 9 pełnosprawnych. Słyszałam, że zarzucali mi, że próbuję zdobyć sławę na ludzkim nieszczęściu. Ale tam się robi podłoga. Sprawa wygląda tak następująco, że tutaj wszędzie będzie. Mam naprawdę bardzo piękną sukienkę z fajnym dekoltem. Można było zobaczyć moje ramiona. Była taka fajna, luźna, długa. Pamiętam, że się bałam w pewnym momencie, że mi się wkręci w koła. No dlaczego mamy nie być piękne? Bo to, że sposób poruszenia jest inny, to nie znaczy, że mamy się czuć w jakiś sposób gorsze. Może takie właśnie przedsięwzięcia zmieniają trochę coś w ludziach też. Mogłam wziąć udział w pokazie mody, czułam się w nim dobrze, poczułam się też doceniona przez innych, bo widać było, że się ludziom podobało. To była taka właściwie przygoda życia. Ja sobie to tak odebrałam. Rok miałam Coco Rocco w rynku, w samym centrum. Natomiast tam kobiety nie miały czasu, żeby usiąść, porozmawiać. Tam był lunch i 5 minut przerwy. I ja po tym roku, patrząc się za plecami, gdzie miałam kraty i kolorowe ptaki na ścianach, stwierdziłam, że jestem takim właśnie kolorowym ptakiem w klatce. Po 7 latach Agnieszka postanawia zamknąć sklep i schować się na jakiś czas. Po 5 latach, kiedy ja już czułam, że ja jestem gotowa wyjść na światło dzienne już zupełnie z innym podejściem i z inną ja, zrobić to samo, tylko troszeczkę inaczej. Patrząc się na to, że żyjemy w takich czasach, że jest ten COVID, że nasze życie jest po prostu takie niestabilne, tych pieniędzy nie ma zbyt dużo. Nie miałam w ogóle pieniędzy na to, żeby wynająć pomieszczenie. Po drugie, nie mogłam zrezygnować ze swojej pracy głównej, którą wykonuję, bo jestem pedagogiem specjalnym w szkole masowej. Więc musiałam znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby moje życie się jakby sklejało, tak? Że jestem tym pedagogiem specjalnym, daję swoją wiedzę, serce, umysł, uwagę, natomiast ja muszę też gdzieś czerpać tą energię. Tylko że ja już nie czerpię energii tylko i wyłącznie od kobiet albo od przyjaciół, ale przede wszystkim od siebie i od swoich inicjatyw. Bo najpiękniejsze, co może być, to kiedy masz marzenia. Cześć! Mogę zobaczyć. Oczywiście, wejdź do środka, zobacz sobie. Pięknie. No, jestem nauczycielem wspomagającym, siedzę normalnie w klasie z uczniami. Nie skupiam się tylko i wyłącznie na swoim podopiecznym, bo jeżeli widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, to oczywiście takowej udzielam. Nauczyciel prowadzi swoje zajęcia, a ja po prostu jestem takim wsparciem. Czy to nie jest zbyt trudne do połączenia? Ja sobie nie wyobrażam, żeby być pedagogiem specjalnym, nie mając pobocznego zawodu, jakiegoś zupełnie innego niż właśnie edukacja. Ale myślę, że Agnieszka sobie poradzi. Też ma dużo osób wokół siebie, które pomagają jej i pomogą, więc... No i też będzie mogła bardziej to, co robi, żeby się niosła w świat. W Polskę, a może nie tylko w Polskę. Jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, to jest bardzo duży koszt. I każdemu się wydaje, że kobieta, która prowadzi taki sklep, ma majątek. Może tak być, ale nie w moim przypadku. Po prostu mam taki charakter bardziej społeczny, aniżeli biznesowy. To jest taki nowatorski bardzo pomysł, ale być może Agnieszka rozpoczęła, być może będą kontynuatorzy, niekoniecznie w modzie, ale też w innych. Może być fryzjer na kółkach, no różne rzeczy mogą się zdarzyć, prawda? Food trucki, prawda? Właściwie food trucki zaczęły, takie jedzeniowe, kulinarne biznesy. A być może czas na inne dziedziny. No to myślę, że to jest, że to przyszłość jest po prostu. Był to reportaż Magdy Skawińskiej, Frida w krzakach. Za 8 minut godzina 19, powoli dobiega końca audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego najlepszego. There's no soul to fly. You're not crazy. Not crazy.